Şu canım کجانم دست بگیرم داد و کجانم در بغلم روزگار مبحال دستکم بگر در به مالکت دستکم بگر در به مالکت بکن و میمون تنیا خالکت شیرین تنیا خالکت خواهم مرگم بود نم خون دیدم نتافه آن آور نتافه